Боты уратавалі, боты загубілі. Як беларусы не гавораць пра сваё права на спадчыну. Я нарадзіўся тут. Быцень, Івацевіцкі раён. Едучы па беларускіх дарогах і цешачы вока краявідамі палёў і пералескаў, часам не задумвайся, што ў кожнага поля і ў кожнага лапіка лесу калісьці былі канкрэтныя гаспадары, якія некалі бралі банкаўскія крэдыты, зараблялі грошы ў далёкіх Амерыках, іх усіх абрабавалі бальшавікі, а некаторых забілі. Шанцам на аднаўленне справядлівасці засталіся толькі цудам ацалелыя ў некаторых сем'ях дакументы на зямлю, ці дачакаюцца яны свайго часу. Са слоніму ў Быцень я ехаў у кампаніі колішняга галоўнага агранома Слаўградскага раёну Віктара Меляшкевіча. Сярод лесу дарога спусцілася ў невялікую лагчыну. Мой спадарожнік, чалавек немалады, сівы, але па натуры жыццялюб, папрасіў у гэтай лагчыне прыпыніцца. Вот мы стаім на месцы, дзе ў сакавіку 43-го года забілі партызаны майго дзеда, дзеда Меляшкевіча Нікалая. Гэта было вясной, яшчэ снег быў, ён ехаў на каню, і тут выйшлі партызаны, два чалавека, і з аўтамата яго ў плечы застрэлілі. Вот такая гэта мясціна, такая для нас вельмі смутная. Яны абрабавалі яго? Яны... Не. Ён ехаў на каню, і конь прывёз дзеда да хаты. Забіты без ботаў. Знялі толькі боты? Да, знялі толькі боты. Не забралі каня? Не забралі каня, не забралі упраж. Кажушок у дзеда быў, кажушок быў прастрэлены. Ім не спатрэбіўся ён ужо. Дзеля чаго гэта было зроблена? Ніхто не ведае. Ніякіх нам ніхто нічого не казаў. Забілі ўсё. Ніхто тада да дзяцей ці да жонкі забітого ніхто нічого не даводзіў. Забілі ўсё і зналі, хто забіў, местныя партызаны, аднавяскоўцы. Бацька, калі прыйшоў з фронта, ён пытаўся даведацца, хто страляў, як страляў, чаму стралялі. Нічого не дабіўся, ніхто нічого не сказаў. У нашай картатэцы Сталіна пра Мікалая Меляшкевіча можна даведацца наступнае. Меляшкевіч Мікалай Аляксандравіч нарадзіўся ў 1884 годзе у вёсцы Міронім Кобрынскага раёну Берасцейскай вобласці. Беларус, сялян, пачатковая адукацыя, селянін, аднаасобная гаспадарка ў вёсцы Міронім. Арыштаваны 19 кастрычніка 1940 года, асуджаны 1 ліпеня 41-га асобай нарадай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 74 крымінальнага кодэкса БССР на 8 гадоў папраўча-працоўных лагераў. 17 траўня 1989 года справу пераглядала пракуратура Берасцейскай вобласці, УКДБ Берасцейскай вобласці. Такім чынам, у 1941 годзе Мікалай Меляшкевіч павінен быў адправіцца ў лагер. Але ў ліпені, калі быў вынесены гэты прысуд, заходняя Беларусь была ўжо пад немцамі. Няйначай НКВДшныя асобыя нарады свае прысуды выпісвалі наперад, бо яшчэ ў чэрвені 41-га калёну зэкаў канваявалі на ўсход. Калі дзеда куда-то канваіравалі, он за свае боты у канваіра адпрасіўся, каб он адпусціў дадому. І вот дзед прыйшоў ноччу дадому. А там уже немцы паджымалі, дзяваць іх не было, калону куда-то пагналі, а дзед прыйшоў дадому. І бабка казала, это са слоў дзеда, што канваір яго адпусціў. То есть дзед жыццё выкупіў за боты. Но ненадоўга. Іншы ўнук Мікалая Меляшкевіча, Валеры, да нядаўняга часу ўзначаліваў мясцовае СВК, і пра сямейную трагедыю ён даведаўся не ад сваякоў. Вам гісторыя вашага роду, што вы шляхта, што ў вас была зямля, што у вашым родзе былі рэпрэсаваныя, прычым са самыя блізкія людзі. Вы пра гэта даведаліся? Нам скрывалі это ўсё. Не даводзілі. Вообще. А случайна адна сельчанна узналі. І ад завіснікаў. Мы кулацкае атрыб'е. Когда я хадзіў сюды ў школу, 9-10 клас, вот а мяне тут называлі кулаком. Абзывалі. И мне было вельмі непрыемна это слухаць. Я был патрыот, комсомолец. Тут быць мяне вельмі прыніжалі. Класка атрэбля, там павагі ніякой да мяне не было. І мне было вельмі... А калі вам адкрылася праўда пра расстралянага дзеда? Вот мне сейчас 50, я 40 лет назад уже это знал, что в конце войны деда убили. Цікавая дэталь: ні старшыня калгасу, ні галоўны аграном раёну, ні іншыя нашчадкі Мікалая Меляшкевіча, якія пасады не займалі, ніколі не ўступалі ў КПСС. І дзе была іх зямля, і што было на той зямлі, добра ведалі. Коровы былі, коні былі, усе животныя былі, якія толькі можна былі, і куры, і гусі, і авечкі, і коні, і коровы. У дзеда была малатарня, сячкарня, у дзеда был зерноток, дзе малатілі, правда, цапамі малатілі, веялкі былі, абарудаванне, сельхозінвентар уже быў у дзеда. Калі деда раскулачили в 39-м годе, а деду все забрали. И коров, и ферму, и адринки, хлявы все забрали. У Валерія Меляшкевіча захоўваюцца ўсе дакументы, як на валоданне зямлёй з мапамі і банкаўскімі квітанцыямі, так і на канфіскацыю. Уражваюць фінансавыя паперы, дзе па гадах фіксуюцца выплаты крэдыту. І толькі насупраць лічбы 1939 стаіць пустата. А побач паперкі бальшавіцкай улады, напісаныя каравым почыркам з загадам «Сейчас же прибыць до комітета». З датай 27 кастрычніка 1939 году і подпісам сакратара Сялёдкі. Дзед купіў там зямлю 112,5 гектара. 60 гектаров леса, и вот он купил их, и там обустраивал свое жилье, и полностью возле деревни. В польские банки он проплатил деньги, и векселя сохранились, и все это, договора, все это есть. И акты изъятия, конфискации, это все тоже есть, 1939 года. У кожнага беларуса свой знак бяды. Для Мікалая Меляшкевіча фатальную ролю адыгралі боты. Дед ездил, вот дед не боялся, и он шкоды никому не робил. Немцы дали землю, надо, треба было ее опрацовывать. Партизаны ходили ночью, надо было их партизанов кормить. Бабка вельми часто казала, и, что я много и сала давала, и хлеб давала, и пекла им по спецзаданию. Поэтому дед... Он не боялся. Он ніякія шкоды ні тым. Но боты сцягнулі боты. Старажылка Быціня Антаніна Башчук – сапраўдная пані настаўніца. У савецкім кіно так паказвалі арыстакратак. Пані Антаніна статная, з высокай прычоскай, у чорным строгім пінжаку і белым кашне, з добра пастаўленым голасам, дзе высакародна спалучаецца строгасць і павага да суразмоўцы. У яе прысутнасці хочацца паводзіць сябе як мага больш шляхотна. Адкуль пайшло слова «быцень» або «бытень»? Па нашай шары ішоў шлях з варах у грэкі. І тут было некалькі пристаняў. Былі караблі, калі рэчка шчара замярзала, яны спыняліся на зіму і ставілі такія невялічкія бытоўкі. Бытаваць, ад слова бытаваць. І адтуль пайшло слова, назва нашага мястэчка, потым горада Быцінь. Сёння галоўная архітэктурная дамінанта Быціня – пажарная каланча, а калісьці над Быцінем панавала велічная барочная уніяцкая царква святога Язафата. Яе пашкодзілі ў першую сусветную вайну, а канчаткова знішчылі пасля другой. Сёння на яе месцы універмаг. А гэта я яшчэ помню. Тое, што засталося ад першай сусветнай, тут быў манастыр, духовная акадэмія, якая давала духовныя кадры на ўсе рэгіёны Еўропы. Я сабрала матэрыял о святарах, якія тут служылі. І між іншым, з 22-го года, калі вярнуліся нашы бацькі з бежанцаў пасля першай сусветнай, была пастанова такая – аднавіць наш манастыр, таму што менавіта ў першую сусветную ён быў разбураны. Тут хаваліся некалі паўстанцы Каліноўскага, і я яшчэ знайшла два крыжы на могілках, якія былі пастаўлены 1805 годзе. Нехта іх выцянуў. На металалом, напэўна, разрэзалі і здалі. Ад былога базыльянскага кляштара засталася толькі маленькая перабудаваная царква, але хто там служыў і каго асабіста ведала пані Антаніна? У нашым храме да вайны служыў бацька першага прэзідэнта Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь Ігнатоўскі. І толькі недавно разбурылі той домік, які стаяў. І нас ён вучыў у школе закону Божаму, таму што я пачала вучыцца ў польскай школе. За кожнае беларускае слова атрымлівала 10 лап. Мне не хацелася гаварыць на польскай мове. Сказала слова на беларускай мове. Да слёз. Рукі апухалі. Лінейкай драўлянай. Выцягваеш руку і драўляная лінейка. Настаўніца палячка. І мы з ёй сустрэліся пасля таго, як я закончыла універсітэт ўжо. Яна прыехала. Яны выехалі ў 45-м в Польшу. Сустракае мяне ў Брэсце. Ну, я так тёпла з ёй сустрэлася, падзякавала, што вучыла, яна мне задае пытанне. Дзе я і кім працую? Я сказала, настаўніцай беларускай мовы. Яна заплакала і прасіла прабачэння. Але самае цікавае, пані Башчук мне распавяла напрыканцы. Аказваецца, неўзабаве нас чакаюць новыя сведчанні пра акупаваную Беларусь. Ёсць одна цікавая кніга, якую напісаў нямецкі доктар Эрнст, які прыбыў у Быцінь 7 ліпеня 41-го года, але немец, які быў праваслаўным. Кніга называецца «Быцінь, святая земля, цэнтр духовнай культуры Европы». Ён спяваў у нашым храме на клірасе, врач, але антыфашыст. 20 чалавек, то уступілі ў калгас у 40-м, былі данос на расстрэл. Ён выратаваў усіх нас. Ён не мог выратаваць яўрэяў. Не змог. Хоць жыў спачатку ў сям'і яўрэйскага ўрача і быў з імі вельмі дружным, але выратаваць іх не змог. Ён напісаў кнігу, і там ёсць аб тым, якой ён бачыў Быцінь. І ягоная кніга да гэтай пары не перакладзеная? Я ее перекладаю, уже заканчиваю. Нашчадки расстрелянага господара Миколая Миляшкевича, ягоныя унуки Виктор и Петро, про вертанне земли не марать, бо дети на вёску не поедуть, бо за советские годы земля стала бесплодной, бо у тых месцах, где рос лес, усё высекли и спустошили. Гаворачы на тэму рэстытуцыі, законныя спадкаемцы разважаюць пра зямлю як пра абяскроўленую глебу, як пра фізічны аб'ект, хоць тут гаворка ідзе пра акт справядлівасці. А можа, з чужым чалавекам шчыра на такія тэмы гаварыць не будуць.